Trójka. Program trzeci. Lista pięciu płyt wszechczasów zastępuje cały świat. W dźwiękach deszczu, chmurach, drzewach dom miłości stoi sam. Nie muszę teraz spać. O powieściach starszych kobiet z rewolwerem. Jak zwykle o tej porze towarzyszy nam zespół Mysłowic i płyta Z rozmyślań przy śniadaniu 1997. To znaczy, że ta płyta towarzyszy nam już 20 lat. Mariusz Owczarek, witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Teraz Polskie. I na początku zapraszam do studia imienia Agnieszki Osieckiej. Jest niedzielny wieczór, 15 dzień stycznia, kilka minut po 19. Thank you. dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Zagraliśmy dwa utwory, które na pewno Państwo rozpoznali. Mamy taką nadzieję przynajmniej. Nie chcieliśmy aż tak bardzo ich zmieniać, czyli Wojnę domową Jerzego Dudusia Matuszkiewicza i Nim wstanie dzień Krzysztofa Komedy. Mamy nadzieję, że Komeda w tych czasach właśnie tak te utwory by wykonywał. Może płonną, ale kto wie. Teraz, proszę Państwa, utwór kompozytora bardzo zdolnego, wciąż u progu wielkiej sławy, mojego serdecznego przyjaciela Marka Napierkowskiego. Na naszej płycie są dwa utwory do filmów, które jeszcze nie powstały. Gdyby ktoś z Państwa potrzebował niedrogiej muzyki, jesteśmy gotowi sprostać wyzwaniu. Utwór tytułowy Celuloid. Marek Napierkowski, Artur Lesicki, tak? Stroili się między utworami, znaczy gitary stroili. Gitar było 6, nie na wszystkich naraz grali, nie. Zagrali koncert z muzyką z płyty Celluloid w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 15 stycznia w ostatnią niedzielę po godzinie 19. Oczywiście koncert był dłuższy do tego, co się działo już poza obecnością artystów na antenie. Na pewno będę wracał w moich audycjach trójkowych. A dziś, teraz polskie, usłyszeliśmy temat z filmu Wojna domowa i Jerzy Dutuś Matuszkiewicz jako kompozytor. Nim wstanie dzień, to temat z filmu Prawo i pięść Krzysztofa Komedy. Celluloid, jak państwo słyszeli w zapowiedzi Artura Lesickiego, wciąż obiecujący, zdolny, u progu wielkiej kariery, kompozytor Marek Napiórkowski. I temat z filmu Śmierć i dziewczyna. To utwór autorstwa Wojciecha Kilara. Taka muzyka zabrzmiała w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na niedzielnym koncercie. A teraz zerkniemy, co działo się w ostatni piątek, a właściwie z piątku na sobotę, w zaprzyjaźnionej z audycją Teraz Polskiej audycji Mało Obiektywnie. Miałem bowiem pierwszych gości w 2017 roku. Bardzo się cieszę, że to właśnie z nimi udało się spotkać. To są laureaci jubileuszowego 40. Festiwalu Jazz Juniors w Krakowie. Laureaci konkursu dla młodych zespołów. Tak jak pamiętam, wszyscy tu pięciu w studiu spełniają też założenia. Młodzi, zdolni, u progu wielkiej kariery. Tomasz Chyła, kwintet. Tomasz Chyła na skrzypcach, Sławek Koryzno na perkusji, Krzysztof Słomkowski na kontrabasie, Piotr Chęcki na saksofonie i Szymon Burnos na fortepianie. W tym składzie już wkrótce będą pracowali nad pierwszą płytą, a na razie mamy 3 nagrania, które są takim demo. To takie demo kwintetu Tomasza Chyły i te 3 utwory teraz w audycji Teraz Polskie. Thank you. Kwintet Tomasza Chyły i trzy nagrania Bibi, No Name i Last Hope. Tomasz Chyła i jego zespół to są laureaci konkursu na 40. jubileuszowym festiwalu Jazz Juniors w Krakowie, który odbył się w grudniu 2016 roku. Jedną z nagród jest także koncert w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, naszym radiowym studiu Polskiego Radia. Jeszcze nie wiem, kiedy ten koncert się odbędzie, kiedy jest planowany, ale mogę Państwu obiecać, że będę trzymał rękę na pulsie i kiedy tylko pojawi się data, to od razu będę i o tym koncercie mówił w moich audycjach trójkowych. Czyli dziś, z wtorku na środę od 2 do 4 w programie Teraz Polskie i z piątku na sobotę mało obiektywnie. Zaczynamy kilka minut po północy. A teraz trzy nowe polskie płyty, już z datą 2017. Ta pierwsza jest cała po angielsku. clock counts a dead end. Hope that you said you'd stay here with me as I walk along these empty streets, not caring who. Feel the blood inside her head and the rhythm of our feet. The moon shifts, turns its face around. Dreams not yet buried in the ground. You see that the lines that we draw lead here after all. And sirens on this midnight stroll. We wander on and on. We wander on and on. Endless footsteps till the dawn. We wander on and on. When the sun